ούτε και οι Βόρειοι, οι Φιδωλοί, για να πιστούν σε μια δεύτερη ευρωπαϊκή λύση, όπως κάναμε με την πανδημία, θέλουν Μητσοτάκη. Α, Κυριάκος. Ο Ρούτε, όχι το Ρούτερ, είναι ο Κερίδης αυτός που τα λέει αυτά. Λέει ότι οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, Βόρειο Ευρωπαίοι, η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες θέλουν Μητσοτάκη για να πιστούν. Το θέμα είναι ότι κάνει ένα λάθος εδώ ο κύριος Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος. Και οι Έλληνες θέλουμε Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν το λέει, λέει μόνο για τους Ευρωπαίους. Δεν θα τον αφήσουμε. Κάναμε χρόνια να τον βρούμε. Τον βρήκαμε, τον βγάλαμε, τον έχουμε. Είναι και υγιής πια, ξεπέρασε τον ιό, το χτυκιό. Οπότε τον θέλουμε και εμείς. Δεν θα μας τον πάρουν οι Βορειοευρωπαίοι. Κακώς τα λέει έτσι. Γιατί αφήνει κάποια παράθυρα ότι κάποια στιγμή μπορεί να φύγει, να τον χάσουμε. Διαφωνούμε κάθετα με τον βουλευτή να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Για να τα καταφέρουμε στην Ευρώπη, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, χρειάζεται να έχουμε αξιοπιστία. Όχι μόνο εμείς, συνολικά ο Νότος. Και εδώ πραγματικά έχουμε μια αλλαγή σε σχέση με το τι συνέβαινε το 2015, για παράδειγμα. Έχουμε τον Ντράγκη στην Ιταλία. Έχουμε τον Κώστα, σοσιαλιστής, στην Πορτογαλία. Και έχουμε τον Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Ο Ρούτε και οι Βόρειοι θέλουν Μητσοτάκη. Α, Κυριάκος. Θέλουν σοβαρότητα, θέλω να πω. Εννοείται. Η λέξη σοβαρότητα κολλάει, ταιριάζει πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα θέλουν οι Ευρωπαίοι. Έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Θέλουν σοβαρότητα. Κοίταξαν τι υπάρχει στο πολιτικό προσωπικό και σου λέει αυτός. Τον διαλέξανε, τον έχουμε διαλέξει όμως και εμείς πριν, γιατί θέλαμε σοβαρότητα. Και αν κάτι έχουμε τώρα, 2,5 κοντά στα 3 χρόνια γίνεται το καλοκαίρι, είναι σοβαρότητα. Έπαιξε και πριν ο Λάλλας στον Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, για τους υδατάνθρακες του Αιγαίου. Υδατάνθρακες, θα το ακούσουμε και εμείς. Ούτε είχα καμιά τέτοια εξοδότηση, ούτε είχα καμιά τέτοια αρμοδιότητα για να συζητήσω με τον ομόλογό μου Τούρκο Υπουργό Άμυνας θέμα συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου όσον αφορά φυσικούς πόρους, υδατάνθρακες κτλ. Φυσικούς πόρους, υδατάνθρακες κτλ. Έχει και υδατάνθρακες στο Αιγαίο, δεν είναι μόνο υδρογονάνθρακες για τους οποίους γίνεται όλη η φασαρία. Υπάρχουν και υδατάνθρακες, δεν είναι μόνο σε τρόφιμα. Λες και όλοι αυτοί πάνε σε διαιτολόγους και έχουν επηρεαστεί υδατάνθρακες, υδατάνθρακες. Ό,τι λέξη αρχίζει από ιδ, καταλήγει σε άνθρακες. Οπότε το βάζουν και το λένε. Το είπε ο τωρινός υπουργός άμυνας. Να θυμηθούμε ότι το είχε πει και ο προηγούμενος υπουργός άμυνας, ο Καμένος. Για ποιο λόγο, όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο, για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες και το φυσικό αέριο. Αλλά ο Καμένος ήταν στους διαιτολόγους τότε, οπότε του είχε έρθει, γιατί τον βλέπουμε πώς είναι τώρα, που έχει χάσει όλα τα κιλά. Και κάνει μόνο φωτογραφίσεις, αν τον δείτε σε διάφορα σημεία, κάτι απίθανες στιγμές στην, με κάτι αρκουδάκια ή δεν ξέρω εγώ, κάτι φωτομοντάζ. Μέχρι και στη Μόσχα είχε πάει στο μνημείο του Λένιν και έστελνε φωτογραφίες από εκεί. Οπότε, υδατάνθρακες ο προηγούμενος υπουργός άμυνας, υδατάνθρακες ο τωρινός υπουργός άμυνας, πρέπει το θέμα να κλείσει. Οι υδατάνθρακες του Αιγαίου είναι ελληνικοί. Οι υδατάνθρακες πρωτεΐνες, τα άμυλα, ζάχαρη και όλα τα υπόλοιπα. Οι υδατάνθρακες του Αιγαίου είναι ελληνικοί. Οι υδατάνθρακες του Αιγαίου είναι ελληνικοί. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα ψάρια και το Αιγαίο που ανήκουν, είναι ελληνικά και όλα αυτά. Αλλά έχουμε και τους υδατάνθρακες. Ο Άδωνης εδώ το έκλεισε πολύ ωραία το θέμα. Άρα μπορούμε να μιλάμε, να μπει στη διαπραγμάτευση και ο υδατάνθρακας. Όχι μόνο οι υδρογονάνθρακες. Με τον Ερντογάν έκανε και το χαλβά τον περίφημο. Έχει φαντάζομαι υδατάνθρακες ο χαλβάς τη συζύγου Ερντογάν που ο Άκης Πετρετζίκης έφερε στην Ελλάδα. Αλλά είναι άλλη συνταγή του Άκη, άλλη συνταγή τη. Εμείνε Ερντογάν, αν τα ψάξετε λίγο αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι τα ίδια. Και όποιος βγάλει άκρη με τους χαλβάδες, ας βγάλει και με τους υδατάνθρακες και τους υδρογονάνθρακες. Γιατί με τους χαλβάδες και τους υδατάνθρακες θα βγει μια άκρη, όπως και να έχει, τον τρως ένα χαλβά και ό,τι πάρεις από υδατάνθρακα. Με τους υδρογονάνθρακες είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Να πάμε στα της πανδημίας. Έχουμε έναν ειδικό να μας μιλήσει για την πανδημία, πώς εξελίσσεται, αν έχουμε τέταρτο κύμα, αν έχουμε τρίτο σε εξέλιξη, αν έχουμε πέμπτο κύμα. Ο ειδικός είναι ο Δήμαρχος Βόλου Μπέος. Τις προάλλες ανακοινώσατε ότι μετά από αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια θα ξαναγίνει η γιορτή της Πρωτομαγιάς. Βέβαια. Ανακοινώσατε και τους καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι. Αρινιά, θα διασκεδάσουμε. Θα πάμε όλοι να διασκεδάσουμε, να χαρούμε στις αλικές. Βλέπετε όμως ότι είμαστε σε ένα πέμπτο κύμα. Τι πέμπτο? Πανδημίας. Όχι, εγώ νομίζω είμαι πολύ αισιόδοξος. Πλέον το θέμα του κορονοϊού θα περάσει σαν μια γρήπη πιο βαριάς μορφής. Βγήκε και το φάρμακο, εν πάση περιπτώσει, και όλοι θα νοσήσουμε όπως γίνεται με τη γρήπη κάθε χρόνο. Είτε την περνάμε, είτε κάνουμε εμβόλιο. Αυτό έτσι θα γίνεται και με τον κορονοϊό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μετά από συζητήσεις που έκανα και με κάποιους επιστήμονες. Κρατάμε το θετικό ότι κάνει εκτίμηση ο ειδικός επιθεμάτων πανδημίας, επιδημιολόγος, δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Ειδικό και σε άλλα θέματα. Κρατάμε το αισιόδοξο ότι έχει τελειώσει όλο αυτό, δεν υπάρχει πέμπτο κύμα. Αλλά μένουμε στην εικόνα ότι έχει μιλήσει ο Μπέος με επιστήμονες. Κάντε το λίγο εικόνα, ποιοι επιστήμονες είναι αυτοί. Είναι σε ένα τραπέζι και μιλάνε για επιστημονικά εννοείται θέματα. Ο Αχιλλέας Μπέος που έλεγε την αύλη, τη λέξη άειλη, την έλεγε αύλη προχτές που διάβαζε έναν λόγο. Και συνέχισε σε αυτή τη συνέντευξη εδώ που μας είπε το πολύ ευχάριστο ότι δεν έχουμε πέμπτο κύμα. Μίλησε για την ανοσία της. Αγέλης. Οι επιστήμονες λένε, γκρινιάζουν ότι βιαστήκαμε να βγάλουμε τις μάσκες. Άλλες χώρες έχουν καταργήσει και στους εσωτερικούς. Τώρα, εδώ και χρόνια. Γιατί οδηγείται η κατάσταση ότι το 90% και πλέον του πληθυσμού σε κάθε χώρα θα νοσήσει. Οπότε θα η αγγέλη που λέμε. Η αγγέλη που λέμε θα έχει. Θα αποκτήσουμε, λένε, νοσία, φυσική, ναι, ναι, ναι, ανοσία. Η αγγέλη που λέμε. Η αγγέλη που λέμε. Είναι και των αγγέλων τα μπουζούκια και είναι και η αγγέλη, η ανοσία της αγγέλης. Αυτά του έλεγαν οι επιστήμονες, αυτά έλεγε στους επιστήμονες. Κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα. Βγήκε μια άκρη. Ξέρουμε τι γίνεται με την ανοσία της αγγέλης, τι με την ανοσία της αγγέλης. Και τι γενικώς με το πέμπτο κύμα που τελικά δεν είναι πέμπτο κύμα. Άμα μιλάς με επιστήμονες, κάτι παίρνεις από αυτούς. Να το κρατήσουμε αυτό, αν θέλετε κι εσείς να επεκτείνετε λίγο το λεξιλόγιο, να το αυξήσετε, να το κάνετε έτσι μεγαλύτερο. Μιλήστε με επιστήμονες. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Βλέπετε το αποτέλεσμα από το Δήμαρχο Βόλου. Και η ευκολία με την οποία πετάει το τούβλο, χωρίς να τον νοιάζει τίποτα απολύτως. Δεν καταλαβαίνει τι έχει πει, όπως είπε την Αύλη προχτές, είπε την Αγγέλη. Χτες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, ο κύριος Οικονόμου, έχει σειρά. Σημειώνεται ακόμα ότι όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Α, Κυριάκος. Το κράτος κερδοσκοπεί έχοντας αυξημένα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Λοιπόν. Και να το ίδιο συνδικάτο. Αυτή είναι η άποψη. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό? Εγώ, Άδων Κυριάδης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η αλήθεια, έτσι είναι. Εδώ την μάθαμε και από μικρό και από τρελό, ότι ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, να θυμηθούμε αυτά τα παλιά. Ο κύριος Οικονόμου, εκτός από το, αυτό για την κερδοσκοπία, και ο Πρωθυπουργός που μίλησε λίγο πριν στη Βουλή, είπε ότι θα περιμένει από τη ΡΑΕ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, στο πόρισμα, να δει τι έχουν κερδίσει οι μεγάλες εταιρείες υπάροχοι, οι περίφημοι του ρεύματος, για να πέσει το τσεκούρι και σε αυτούς και θα πληρώσουν. Πάρα πολλά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είμαστε σε μια οικονομία που πρώτοι που πληρώνουν πάντα είναι οι μεγάλοι. Το ξέρουμε αυτό. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία, αδημονία, τι ακριβώς θα συμβεί και ποια θα είναι τα ποσά, τα εξοντωτικά που θα πέσουν πάνω σε αυτούς τους μεγάλους. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν μίλησε και για τις αγορές που πρέπει τώρα, έτσι είπε, τώρα να πληρώσουν. Όταν οι αγορές δεν ακολουθούν τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, όταν γίνονται έρμεα των κερδοσκόπων και πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, έρχεται η ώρα για μια πολιτική παρέμβαση. Και η ώρα αυτή είναι τώρα. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Επιδιώκουμε επίμονα μια ευρωπαϊκή λύση που θα βάλει τέλος στα παιχνίδια των διεθνών κερδοσκόπων. Και η ώρα αυτή είναι τώρα. Σούξου μουξου είπατε να πάνε να γαμίσουμε, δεν είπατε. Καλά το είπες. Πού είσαι εσύ, το είπες αυτό? Εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι αυτό που λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει και αυτό. Λέγονται αλήθειες. Είπαμε σήμερα να ακούσουμε αλήθειες από αυτές που δεν ακούμε καθημερινά, αλλά επειδή επικαλεί το Πρωθυπουργό την παροιμία «Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια», έχουμε τέτοιες αλήθειες από το μικρό και από τον τρελό. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Καλά το είπες. Πού είσαι εσύ, το είπες αυτό? Εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι αυτό που λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι εμπάθειες τώρα δικές μας που με το μοντάζ βάλαμε τον Άδωνη να λέει Καραγκιόζη τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να του λέει καλά τα είπες, ποιος είσαι, εγώ Άδωνης, μπράβο, από μικρό και από τρελό αυτά δεν ισχύουν, είναι η κοπτοραπτική που κάνουμε εμείς εδώ. Το σωστό είναι ότι έχουν άριστη συνεργασία και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Τέτοια συνεργασία που ακόμη και όταν πηγαίνει σε μια κομματική εκδήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον αφήνει ο άλλος με τα τηλέφωνα. Μου τη μία να πηγαίνει, ενδιαφέρονται να πάνε και οι άλλοι, συγγνώμη λίγο, με παίρνει ο Πρωθυπουργός. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, μα! Μα! Δεν λέτε πολύ επιλέξει, είμαστε και πρωί. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς, όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα. Πα! Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου, όταν οι πάντες αμφιβάλλουν για σένα, και όλα να συγχωρείς τη δυσπιστία τους αυτοί και θεωρούν υπέτειο εσένα. Σας εμπιστευόμαστε! Ηλίθιοι. Κατερμαλάκα! Στα τσακίδια! Γιατί τσακώθηκαν, είναι Ελληνόπουλα. Πήρε ο άλλος με όλη την καλή πρόθεση. Ενώ ήταν σε κομματική εκδήλωση και αρχίζει να του λέει ποίημα. Παίρνει τον Άδωνη, αφού του λες γεια, αρχίζει μετά και λες ένα ποίημα. Δεν είναι πολύ λογικό. Έχει τον Άδωνη στην άλλη άκρη τη γραμμή. Τι σου έρχεται. Πολλά δεν θα τα πούμε τώρα. Αλλά αυτό που διαλέγει τελικά να πει είναι να του πει ένα ποίημα. Αλλά δεν το κατάλαβε ο Άδωνη. Σε αυτή την εκδήλωση που πήρε τηλέφωνο και διέκοψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την λογοδιάρεια, όπως μας είπε χτες, που έχει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν και το κοινό και κάποιες κυρίες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σίγουρα αληθινό. Μάλλον τι ακρόαση. Πες πρόεδρε, πες. Μαζί θα νικήσουμε. Όλοι μαζί. Καμμένοι και όχι διχασμένοι. Πρωθυπουργέ, μαζί σου. Πες πρόεδρε, πες. Και γι' αυτό και σας καλώ να σηκώσουμε τα μανίκια. Να ζήσουμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε. Πρωθυπουργέ, μαζί σου. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία από την εσωκομματική ζωή, τη ζωντανή εσωκομματική ζωή της Νέας Δημοκρατίας. Μια μεγάλη μάχη γίνεται στα βενζινάδικα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, μια άλλη είναι στα σούπερ μάρκετ, μια άλλη είναι με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ όταν έρχονται και όταν θα έρθουν, γιατί νομίζω το πρώτο κύμα έχει έρθει. Έχουμε πάρει όλοι λογαριασμούς ΔΕΗ, έχουμε νιώσει αυτό που έχουμε νιώσει, έχουμε κατεβάσει τα γαλλικά που ξέρουμε, έχουμε κατεβάσει τα καντήλια που έχουμε και δεν έχουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το δεύτερο κύμα άφιξης λογαριασμών. Αλλά να μείνουμε λίγο στα βενζινάδικα. Σ' αυτό το βενζινάδικο έρχονται φιγουρίνια. Στην Αθήνα στη Ρεγκούκου, 1737. Και φίλικα κι αλόκοτα και μάγκες και χιτίνια. Το φίλο μου, το Γιάννη, το βενζινά. Και πάντα τα μεσάνυχτα που έχει ησυχία. Η π***α μεγαλώνει. Πέφτουνε στα δίκια μου σαν τη χεραλαχία. 22 λεπτά το λίτρο. Όλες για καύσιμα, βενζίνες και πετρέλαια. Έχεις ακούσει ποτέ για το μαύρο χρυσό? Σε μένα έρχονται για πλήσιμο, για έλεα. Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Κι όλες για καύσιμα, βενζίνες και πετρέλαια. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι, το πετρέλαιο του Βαγγέλη. Σε μένα έρχονται για πλήσιμο, για έλεα. Καντήλι με λάδι. μια σοφερίνα παρδαλής, τσόζα και τσακπίνα. Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσιτ. Κατέβηκε από το Ρενό, βάλε μου λέει βενζίνα. Το συγκεκριμένο λάδι της Άλτεως της Ολυμπίας. Ρέκανε τα σάλια μου κοιτώντας την τσακπίνα. Καύλα. Και σαν χαζό σε κράταγα στα χέρια το σωλήνα. Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Χάζευα, χάζευα, κοιτώντας την τσακπίνα μου. Είναι λίγο μαύρο. Διώξω τη σέσινα, συνέχεια την βενζίνα μου. Έχουμε απόθεμα, μανάρι μου. Χάζευα, χάζευα, κοιτώντας την τσακπίνα μου. Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Διώξω τη σέσινα, συνέχεια την βενζίνα μου. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Γεννήθηκα 12 του 1955. Εγώ τα έχω κάνει όλα εκτός από λήφτη. Τρόμπα χιλιών. Γύρα από τη δίκα της μου λάβωνε το γρύλο. Glorious celebration. Εγώ και η χείρα μου στην τρόμπα μου ιδρώσαμε. Τι μου κάνεις? Τροπάρισμα και σ' άλλαξε παντώσαμε. Welcome home. Εγώ και η χείρα μου στην τρόπα μου υδρώσαμε. Μα τι αηδίες είναι αυτές? Για το τροπάρισμα και σ' άλλαξε παντώσαμε. Τι μου κάνεις αγάπη μου? Με δουλεύεις μωρί, δεν ξέρεις τι σου κάνω. Ήρθε και μια τουρίστρια και μου λέγε στα ξένα. Sex and politics. Ότι από το αμάξι της χαλάσανε τα φρένα. Πόσοι έχετε, πόσε καγιά ρε Άδωνη, πόσοι έχουνε ρε. Κι αφού τα φρένα έφτιαξα στο κάθισμα ξαπλώνει. Το μαλλί πως είναι. Και με ευκολία φίλη μου αρπάζει το τιμόνι. Λυσάρες! Κύριο μας είδαμε σε όλα πως ταιριάζαμε. Παναγία μου. Και τις ταχύτητες το πήκε τι αλλάζαμε. Αυτό οδηγεί στη Βενεζουέλα. Κύριο μας είδαμε σε όλα πως ταιριάζαμε. Αγάπη μου! Μαλάκα! Και τις ταχύτητες το πήκε τι αλλάζαμε. Καταπληκτικό. Προφανώς είναι καταπληκτικό. Ένα τραγούδι από τα παλιά, από αυτά τα Λούμπεν, δεκαετία 60-70, ούτε ξέρουμε. Στο αρχείο μας υπάρχει, ούτε ξέρω ποιος το λέει, ποιος το έχει γράψει, τι ακριβώς παίζει. Το ωραίο είναι ο στιχουργός κάποια στιγμή έλεγε για πετρέλαια και ήθελε να κάνει ρήμα. Και είπε, της άλλαξα τα έλαια. Στο βενζινάδικο τώρα, τα λάδια που λέμε, θα πάτε και εσείς στο βενζινάδικο, αν πηγαίνετε, γιατί δεν είναι καλός τόπος να πηγαίνει κανείς τον τελευταίο καιρό και να πείτε θέλετε να μου αλλάξετε τα έλαια. Σας τα αλλάζουν έτσι κι αλλιώς τα έλαια και στο βενζινάδικο και στο σούπερ μάρκετ και με την ΔΕΗ και τους παρόχους τους άλλους της ελεύθερης οικονομίας. Αλλά όμως εδώ το έβαλε ο στιχουργός για να κάνει ρήμα έλαια πετρέλαια. Κάνει ένα κρύο, ακόμη ανάβουν καλοριφέρ, το ακούω σε διάφορα και το νιώθω σε διάφορα σπίτια, όσοι έχουν βάλει πετρέλαιο, όσοι τους έχει περισσέψει, όσοι. Ή υπόλοιποι air condition, αν μπορείτε και αν. Οι υπόλοιποι φλείς από πάνω, κάτι κουβέρτες που ήταν ολόσωμες. Τις διαφημίζανε παλιά που ήταν ένα κόκκινο πράγμα και κυκλοφορούσε το σπίτι από πάνω ως κάτω. Αυτά τα έξυπνα προϊόντα, η έξυπνη κουβέρτα νομίζω ήταν αυτή. Και όλοι εμείς με κάποιους τρόπους, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και κάτι τείχους, κάτι παράθυρα, κλεινόμαστε μέσα. Το σπουργητάκι που είναι έξω και τη τιβίζει στο τζάμι μας, όπως έλεγε το παλιό παραμύθι, κανείς δεν το σκέφτεται. Είμαι ένα αθώο σπουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχος και έρχεται αυτός ο μαύρος κόρακας και με ενοχλεί και δεν με αφήνει να κελαϊδάω. Είμαι ένα αθώο σπουργητάκι. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό? Εγώ, Άδων Γεωργιάδης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Εγώ ξέρω, είμαι και τύπος λίγο τρελός. Εγώ είμαι τρελός με δίπλωμα. Και εμείς είμαστε με τους λίγους, με το κεφάλαιο, με την ελίτ. Α, Κυριάκος. Ο Ρούτε και οι Βόροι θέλουν Μητσοτάκη. Τυχαίο, δεν νομίζω. απαγορεύονται τα λαλαλαλα. Μόνο το λαλαλα του τραγουδιού δεν θα μπαίνει όποιο λαλαλα θέλει στην ακρόαση. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια, 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσα είναι. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, αγάπη και πολλά λαλαλα. Στο λαλαλαντ που είναι μέσα. Όλα τα επιτυχημένα. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Και μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους. Ανεβάζουμε και διάφορα κείμενα, αναδημοσιεύσεις, γνώμες, απόψεις για να ζυμωνόμαστε, να βριζόμαστε, να διχαζόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Μας ακούτε και εκεί. Πρώτο μέρος τώρα του λαού μας κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Είδες ρε μαλάκα τι είπε ο άλλος ο Άδωνης πάλι. Αποστόλης. Όχι μαλάκας. Αποστόλης, όχι σκέτο. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει. Είδες τι είπε ο άλλος τώρα ο Άδωνης στο Παπαδάκι. Τι είπε. Είπε ότι ο κόσμος έχει πέσει, μάλλον λέει, η κατανάλωση του αερίου, του πετρελαίου κτλ. Γιατί λέει έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Λέει. Είναι, είναι και αυτό. Συγγνώμη, αληθές, αληθές. Ο μείωση της κατανάλωση οφείλεται και σε ψυχολογικούς λόγους. Τα ψυχολογικά σας μας έχουν φέρει εδώ που μας φέραν. Άι στο διάλογο πια. Ψυχολογικά δεν είναι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Και όταν έχουμε πόλεμο, λέει ο κόσμος φοβάται, λέει, και κάνουμε λιγότερο. Άκου τώρα τους μαλάκες, πάνε και φοβούνται. Καλά σας. Ρε πες εκεί πέρα να ηρεμήσουν λίγο, γιατί όλοι εκεί πέρα. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Τα εκλέξαμε. Ψάξαμε καλά, αλλά τα βρήκαμε. Λοιπόν, είμαι στη δουλειά, μπαίνει κόσμος. Πρέπει να σε κλείσω. Ποιος είναι, ποιος έρχεται. Φανάσης είναι εδώ πέρα ένας φίλος γειτονιάς. Φωτοτυπίες κάνουμε. Φωτοτυπίες, εντάξει. Πες, θες να βγάλεις το κολομάκουλα. Θα στείλω τον Πατούλη άμα είναι για κόπιες. Σε περιμένω, έλα, γεια. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώταμε. Άμα πάω στον Άδωνη, του πατήσω ένα μπουκέτο και του πω δεν πονάς, απλά έχεις κακή ψυχολογία, θα πιάσει, λες. Καταδικάζουμε τη βία, αγαπητέ. Καταδικάζουμε τη βία. Για τον Άδωνη μίλησα. Α, ναι, τη βία του Άδωνη εννοώ. Την καταδικάζουμε. Οι μαλακίες που λέει είστε, είναι βία. Είστε φιλόζωοι, είστε. Ψυχούλες. Ο Κούλης. Α, Κυριάκος. Έχει 60 κίνητα. Και τι περιμένεις από αυτή την κυβέρνηση. Να πάει να γκρεμότσακιστεί. Γιατί ενίστανται. Ενίστανται. Το έχω προσέξει εγώ. Ενίστανται. Πριν από κανένα 2,5 χρόνια γαμιώσατε για τον Κούλη και για την Ουδούλα. Λες και δεν ξέραμε τι σκάτα είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια. Θα μου πεις τώρα είχαμε ένα διάλειμμα με τους αριστερούς ψάλτες. Γιατί ούτε ψάλτες αριστεροί ήταν αυτοί, ούτε καν σέντερμπακ. Λοιπόν. Και τώρα βλέπω μια ρακατοσούρα. Στασέρας, όπως είπε και ο Θήμιος. Στασέρας, αυτό που λέμε μέλιο στασέρας. Μέλιο στασέρα, baby, go, go, go. Κατ' Αλεξανδρουπόλεως, στα σοφλάς με τα σπολάς λασπάς. Στη Μακεδονία που και στη Θράκη που μια ζωή είναι πλέον μαύρη. Τώρα γιατί δεν κολοπηλάλα για τον Κούλη. Και ξέρεις τι με χαλάει. Για τον Μπουμπούκο, για τον Βορύδη, για τον Πλεύρη. Αυτό που με χαλάει είναι ότι αυτούς τους ξέρεις αγάμο, τον μπορείς να τους αντιμετωπίσεις. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν ξέρεις τους 60.000 μαλάκες που τους ψηφίζουν και ζουν και ανάμεσά μας. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και θα κλείσω με τον κλασικό. Και α, και ου, και δάπνου δου φουκού. Έτσι για να γουστάρουμε λίγο. Και α, α, και ου, και δάπνου δου φουκού. Είστε παρά. Γεια σου, Απόστολε. Αποστολάκο. Θέλω να σε παρακαλέσω πολύ, είμαι ακροατής, μην βλέπεις που δεν βγαίνω, εγώ βαριέμαι να μιλάω, ας πούμε. Α, γιατί αλλά έτσι. Θέλω να πω το εξής, πέρα από την πλακίτσα που θέλετε να κάνετε, θέλω να το βγάλεις αυτό να ακουστεί, βγαίνουν στις τηλεοράσεις, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Οπα. Μερικοί στρατηγοί, τεραρχαίοι, ναυαρχαίοι, διεθνολόγοι, καθηγητάδες, ηλίθιοι, πανηλίθιοι και υποστηρίζουν το εξής, άκουσέ με. Πρέπει να νικήσουμε τον Πούτιν πάση θυσία. Ναι. Ηλίθιος κόσμος μπορεί να είναι αυτός που σπρώχνει τον κόσμο να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί εσείς που μπορείτε και μπαίνετε στο ίντερνετ, γιατί εγώ δεν μπορώ και το λέω να τα ακούσουν όλοι, να βγουν και να τους ξεχέσουν αυτούς τους ηλίθιους εδώ πέρα που σέρνονται από πίσω από τον ηλίθιο Αμερικάνο ο οποίος φοβάται στο Ιράκ και τη Ιουγκοσλαβία. Πρέπει να μπείτε μέσα να τους στολίσετε αυτά τα αρχίδια, να τα στολίσετε, να τα γαμίσετε. Α, ωραία. Τι ωραία. Θα γαμίσουμε, λέω, ωραία. Εντάξει. Δεν μπορώ να βγάλω λέξη, Αποστόλη. Όχι, όχι, το γαμίσουμε. Εσύ δεν έχει άλλη λέξη. Ναι. Γεια σα, Απόστολε. Αποστολάκο. Me gusta la pandemia también la magia huesada. Me gusta la yaucana como también la cialeña. Ο Ρούτε και οι Βόρειοι θέλουν Μητσοτάκη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όλοι θέλουμε Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το διαχωρίζουμε, γιατί μιλάμε για τα όσα γίνονται εκτός χώρας. Εδώ η χώρα θέλει Μητσοτάκη. Φαίνεται. Αποδεικνύεται καθημερινά. Στις δημοσκοπήσεις, στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ, εκεί κυρίως. Μέσα στα σπίτια, έξω από τα σπίτια, στα πάρκα, στα λιβάδια, στα χωράφια, στα ποτάμια, παντού. Ό,τι αποτελεί δηλαδή την Ελλάδα, γιατί είναι πάντα ένα ερώτημα, τι ακριβώς είναι η Ελλάδα. Ελλάδα είναι κάτω και τα Χανιά. Η Σούδα, η Κρήτη, υπάρχει η βάση, αμερικανική βάση, φαντάζομαι αυτές τις μέρες πρέπει να είναι και σε εγρήγορση, γιατί παρακολουθεί όλη την Ανατολική Μεσόγειο, θα φτάνουν τα ραντάρ μέχρι και πάνω τι γίνεται στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν οι Αμερικανοί πεζοναύτες, οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί υπάρχει το περίφημο καθεστώς ετεροδικίας, ό,τι και να κάνουν, δεν έχει δικαίωμα το ελληνικό κράτος να τους συλλάβει, θα τους στείλει από εκεί που ήρθανε, γιατί και θα δικαστούν εκεί. Τόσο απλά, τόσο υποτελικά, τόσο και με τόση δουλοπρέπεια. Αυτές είναι οι συμφωνίες που το υπερήφανο ελληνικό κράτος, το ανεξάρτητο κατά τα άλλα, το κυρίαρχο, έχει υπογράψει και τις έχουν διατηρήσει όλες οι κυβερνήσεις από τούτη μέχρι πίσω. Όσες, μέχρι το 50 που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν προχθές τέσσερις πεζοναύτες Αμερικάνοι μπήκαν σε ένα ξενοδοχείο, σπάσαν μια πόρτα, σπάνε και μια άλλη. Μπαίνουν στο δωμάτιο ενός κοριτσιού 14 ετών. Δεν έχει πολύ παίξει το θέμα, γιατί δεν βρίσκουν τέτοια θέματα χώρο στα μεγάλα κανάλια, μόνο στα social media και σε κάποια site. Το έχουμε φιλοξενήσει και εμείς. Μάλιστα, εμείς θυμηθήκαμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιες, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βίας, εκφοβισμού, ασέβειας, προκλητικότητας των Αμερικανών στρατιωτών. Έχουν γίνει και άλλα στο παρελθόν. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο δωμάτιο, κλειδώθηκε το κοριτσάκι στην τουαλέτα, φοβισμένο. Έχει πάρει έκταση, γίνανε και συγκεντρώσεις χτες και δείχνει το τζαμπουκά με τον οποίο οι αλήτες αυτοί συμπεριφέρονται, σαν να βρίσκονται σε μια χώρα εντελώς δεύτερη, και συμπεριφέρονται και στους ανθρώπους της χώρας και στα παιδάκια, τα ανήλικα, με τον ίδιο τρόπο. Θα ακούσουμε πρώτον το δικηγόρο της 14χρονης, τι δήλωσε. Εξασφάλισαν την ατιμωρησία τους αφού αφέθηκαν σήμερα το πρωί ελεύθεροι. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει η σημερινή δίκη για μια πράξη η οποία τεκμηριώνεται πλήρως από τις καταθέσεις των δυο γονιών, αλλά και από την κατάθεση της 14χρονης. Δεν είναι απλά ένα τυχαίο περιστατικό. Δεν είδαν μια πόρτα ανοιχτή και μπήκαν. Παραβίασαν δύο πόρτες, την εξώθυρα του ξενοδοχείου, την εξώθυρα του δωματίου. Είναι ο δικηγόρος, θα ακούσουμε και τους δύο γονείς του κοριτσιού. Θα να πεταχτεί κάπου έξω ο πρώην άντρας μου με το γιο μας να πάρουν κάτι να φάνε. Δεν ήθελε η μικρή να πάει μαζί τους, ήθελε να μείνει στο δωμάτιο και μπήκε το παιδί να κάνει ένα μπάνιο και εκεί έγιναν όλα. Ξαφνικά έντρομη με πήρε τηλέφωνο, ήταν κλεισμένη στο μπάνιο, έκλαιγε με λυγμούς. Με πήρε τηλέφωνο, μπαμπά τρέχα, έχουν μπει στο δωμάτιό μου, ξένοι, τους μιλάω στα αγγλικά, δεν φεύγουν και έχουν ξαπλώσει το κρεβάτι. Είμαι κλειδωμένη στο μπάνιο. Μπήκανε, βγάλαν και τα παπούτσια τους, ξαπλώσαν και στο κρεβάτι. Ο ένας μεταφέρθηκε στο τμήμα με ένα παπούτσι. Όταν έβγα πάνω ήταν σε κατάσταση σοκ το παιδί μου. Άνοιξα την πόρτα, το βρήκα ημίγυμνο και έντρομο μέσα στο μπάνιο κλειδωμένο. Να μου περιγράφει ότι ευτυχώς έφτασα εγκαίρος. Λέγανε συνέχεια ότι είναι μόνιμοι υπήκοοι Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα στους αστυνομικούς είπαν ότι δεν έχουν και δικαίωμα να τους κάνουν κάτι. Το γνωρίζουν οι φαντάροι, ξέρουν ακριβώς οι Αμερικανοί τι παίζει με το περίφημο καθεστώς ετεροδικίας. Έκαναν όλο αυτό που έκαναν και έλεγαν μετά στους αστυνομικούς: δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα. Απολύτως. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό να θυμίσω. Και το τραγούδι του Μαρκόπουλου, που το τραγουδούσε ο Νταλάρος, που έλεγε ότι όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός αμερικανικά. Αναδεικνύεται πάρα πολύ η σημαντικότητα της Σούδας. Θα μου πείτε εσείς, κυρία Μπακογιάννη μου, δεν ξέρετε πόσο σημαντική είναι η Σούδα. Εγώ την ξέρω, αλλά καλό είναι να το μάθουν και οι υπόλοιποι, ναι, πόσο σημαντική είναι. Όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, και την βάση της Σούδας είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί. Όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Στο νησί αυτό δεν χτυπάει μόνο η καρδιά της Ελλάδος, χτυπάει και η καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Χτυπάει όμως και ο δυνατός παλμός της Έλληνο-Αμερικανικής συνεργασίας. Και η Σούδα αναδεικνύεται έτσι ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Everybody now! Όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Εδώ συναντώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών μας, μαζί όμως με εκείνα της ασφάλειας και της ειρήνης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κυρίως της ασφάλειας και κυρίως της ειρήνης. Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για τη Σούδα, ο Αλέξης Τσίπρας όταν είχε πάει στην Αμερική μιλάει για τη Σούδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τη Σούδα. Έχουμε άλλους 100 πολιτικούς που μιλάνε για την αναγκαιότητα ύπαρξης των βάσεων των Αμερικανικών και κυρίως της βάσης της Σούδας. Αυτή την ασφάλεια την ένιωσε και το κοριτσάκι, φαντάζομαι, κλειδωμένο μέσα στην τουαλέτα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Φιλαράκι μου καλό. Γεια. Γεια. Σκέτο. Λέγε ρε μαλάκα, τι θες. Χαρούλες ρε μαλάκα θα μου κάνεις, χαρούλες. Γι' αυτό σας... Να. Θα συντακτηρητήσω λίγο. Λοιπόν, φιλαράκια, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι σοβαρός. Α, για πες. Θέλω να πω σε αυτούς τους εθνοπαπάρες που καπηλεύονται την εθνική υπερηφάνεια μας λόγω των αρχαίων προγόνων μας κτλ. Ότι Έλληνας μαλάκες είναι αυτό που αντιπροσωπεύει αυτό το παλικάρι ο Τέντογλου με τις δηλώσεις που έκανε και τα αντεντοκουμπάκια. Μουλούπανα. Και δεν είναι θέμα DNA. Και στο ελαφριά το πήγα και το μουλούπανα είπα. Πολύ, έτσι. Πολύ καλά. Χαλάρα, ωραίος. Σ' αγαπάω, φιλαράκι, φιλιά στα κολομέρια. Hello there. Hello here. Τι είπα να σε χαιρετήσω στα αγγλικά σήμερα αντί για το καθιερωμένο όλα. Α, εσύ είσαι του όλα. Εγώ είμαι. Ήρθε ο άλλος, ο κοχώνες, ήρθε ο Αμίγκο στην παράσταση. Και δεν τα πορκούλο, Μαρίκα, η λιπόγιας. Ήρθε, ναι, τέλεια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ με το χτυκιό. Ήρθε με γκόμενα, βέβαια, μην λιγουρεύεσαι. Όχι, αγάπη μου, εγώ είμαι παντρεμένη. Και αυτός μπορεί να είναι παντρεμένος, δεν ρώτησα. Εγώ δεν μπορώ. Δεν με νοιάζει τι κάνετε. Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Συγγνώμη γιατί βήχω. Το πλήρωμα απλό είναι. Όλοι έτσι λέμε. Ακόμα το χτυκιό έχεις μόλι, πόσο καιρό το έχεις το χτυκιό? Σήμερα είναι η 7η μέρα καραντίνας. 5 δεν είναι. Θα ψοφήσω. Αφού ξαναβγαίνω θετική, ρε. Έχει το διάλογο πια με αυτό το πράγμα. Μα δεν μου λες τώρα που λέμε για το χτυκιό. Γιατί αναβλήθηκε η αντιπολεμική συγκέντρωση του ΚΚΕ? Γιατί? Γιατί δεν αντέχουν οι κομμουνιστές στο κρύο. Δεν το διάβασες? Α, όχι, δεν το διάβασα. Έσχος. Ότι ο σύντροφος Κουτσούμπας είναι και αυτός με το χτυκιό. Α, είναι θετικός, ναι. Πέρασε από το μυαλό τους. Τόση ψυχεδέλεια. Έχουν λυσάξει όλες οι λυσάδες ότι δεν αντέχουμε το κρύο. Άμα χρειαστεί να βγούμε στα βουνά, θα σου πω εγώ. Απόστολε, πήρα να σου πω καλημέρα καταρχήν και ο Τεντόγλου τεντώνει τον πόθο όλων για καλή... Γιατί έπρεπε να γίνει λογοπαίγνιο με το όνομα, ήταν τόσο εύκολο να μην γίνει. Δεν πειράζει, τεντώνει τον πόθο όλων μας για καλύτερο αύριο με αυτά που σκέφτεται, με τις θέσεις που έχει και με όλα αυτά που κάνει. Λοιπόν, σου μιλάω εγώ ο Χατζηδακιάς. Και εσύ ο Θεοδωρακιάς. Α, που είχες έρθει στην παράσταση. Ακριβώς, και σε είδα κάτω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα τα ΜΜΕ είναι πάτος από τα δημόσια μέχρι τα ιδιωτικά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα αναλάβετε εσείς κάποιο. Εντάξει τώρα, δεν είναι να παίζει με αυτά. Βέβαια, ο Ζελένσκι δεν τι έπαθε. Τέλος πάντων, χαίρεστο. Τι δεν κάνω τα νούμερα. Το τελευταίο σύριαλ του πλανήτη. Ο τελευταίο σύριαλ του πλανήτη. Από ηθοποιός εννοώ. Σε φιλό, γεια. Α, αυτό το τραγουδάκι που παίζει στην αρχή. Οπα, οπα τσουπα, οπα τσουπα, οπα τσουπα. Έχει βάση το χελικόπτερ. Χελικόπτερ, χελικόπτερ. Φίλε, αλήθεια, νόμιζα ότι αυτό θα έμπαινε. Αλήθεια σου λέω όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Αλήθεια. Μα πραγματικά όμως. Δεν ξέρω. Μου έχουν κάνει πάρα πολύ ζημιά. Όλη η τρασίλα που κυκλοφορεί σε ίντερνετ και τηλεόραση μου έχει κάνει πολύ ζημιά. Για να πάει εκεί το μυαλό μου, αλήθεια. Χάλασε κι εσύ, πάει, χάλασε. Χάλασα κι εγώ. Mm. Τι να πω. Me gustan las pandemias también la magia huesada. Me gustan las yaucanas como también las cialeñas. Ο Ρούτε και οι Βόροι θέλουν Μητσοτάκη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όλοι θέλουν Μητσοτάκη. Το ξαναλέμε, το βάζουμε αυτό για να πούμε ότι ο Κερίδης κάνει ένα λάθος κομβικό εδώ. Παραγνωρίζει τελείως την επιθυμία, τη διάθεση, τα θέλω, τη βούληση του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Το τρέιλερ του Αποστόλη το ακούτε. Το Σάββατο είναι στο Σταυρό του Νότου. Είναι το τρίτο Σάββατο και το προηγούμενο ήταν sold out. Λέει εκεί διάφορα με πολύ αγάπη και αποδεικνύει αυτό ακριβώς πόσο ο Έλληνας λαός θέλει τον Μητσοτάκη. Όλη η παράσταση είναι αφιερωμένη σε αυτό. Βεβαίως και αντιπολεμική παράσταση με μηνύματα. Όλα αυτά που φαντάζεστε ότι θα ακούσετε, αλλά δεν μπορείτε να διανοηθείτε ότι θα ακούσετε και θα δείτε. Εδώ στον Πειραιά εμείς που είμαστε, τι έχει, βλέπεις πλοία έξω, Κύρκο, είναι κανονικά τα πλοία, είναι αυτά τα μπλε, τα λευκά κτλ. Αύριο ποιος έρχεται εδώ, ποιο έρχεται εδώ. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Ναι, έρχεται, μπράβο, έτσι αυτό το. Και κάνει μια υποδοχή το πάμε. Το υποδέχεται αύριο, 24 Μαρτίου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Πασαλιμάνι. Να το καλοδεχθούμε, να του ρίξουμε γαρίφαλα, φαντάζομαι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρχεται αεροπλανοφόρο το γαλλικό. Στη Σούδα κάτω περνάνε πολύ καλά οι Χανιώτες, υποδέχονται εκεί τους Αμερικανούς. Προχθές πάλι είχαν έρθει κάτι άλλο, κάτι Καναδέζικα, κάτι τουρκικές φρεγάτες ήταν εδώ. Στον Πειραιά ήταν οι τουρκικές φρεγάτες, ήταν στο πλαίσιο της δύναμης της νατοϊκής. Οπότε τώρα έρχεται και το γαλλικό αεροπλανοφόρο, έχουμε γίνει κόμβος και πρέπει όλα αυτά να τα υποδεχόμαστε. Γιατί δεν έχουμε τη χαρά να βλέπουμε αεροπλανοφόρα συνέχεια. Στην Κύπρο δεν ξέρω τι κάνουν, έχουν όμως εκεί το υπερόπλο που λέγεται Μητροπολίτης Μόρφου. Εκαλέσαν μια κοπέλα που έχω πνευματική σχέση χρόνια μαζί της να γίνει αναπληρώτρια, καθηγήτρια. Μου λέει. Και μουσικός αυτή. Τώρα τι μουσική να κάνω, μου λέει. Εγώ διδάχτηκα, μου λέει, στη Γερμανία, επήρα και κάμποσα διδακτορικά, αλλά αυτή η μουσική που διδάχτηκα δεν έχει Θεό. Μπορεί να έχει μαθηματικά, να έχει ωραία διαστήματα, αλλά μου λέει, χάρη Θεού δεν έχει. Μυσταγωγική δεν είναι. Δεν οδηγεί δηλαδή στο μυστήριο. Τι να λέω στα παιδιά, μου λέει, δεσπότη. Και τη λέω, κοίταξε, θα είσαι ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο, με αυτά τα παιδιά. Μάθε τους τρεις προσευχές, να τους μείνουν. Μάθε τους το Θεωτό και Παρθένε, να το λένε πρώτα, μετά να το ψάλλουν κιόλας. Μάθε τους να λένε, τους λέω και μια προσευχή, εις το Χριστό. Χριστέ το φως το αληθινό. Η Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει ζώμη. Και μια προσευχή στον Βαπτιστή. Όπως ψέλνουμε τώρα στο Μέγαν Απόδειπνο. Βαπτιστά του Χριστού. Αυτά να τους μάθεις στον παιδί. Τους λέω. Και όταν μεγαλώσουν, μάθε τους και το πιστεύω. Και μετά τους λέω. Μάθε τους και γραν τραγούδι της Βίσχ. Πάμε για την προσοχή μας, παιδιά. Προσευχή. Τα χείλη μου για σένα ναι, λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε. Σ' αρέσει. Μερόνυχτα κλαίνε. Προσευχή. Τα χείλη μου για σένα με λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Να ξαναρθείς κοντά μου, γλυκιά παρήγορια μου. Αρκετά. Αντί για Ζαγοραίο, το βάλαμε από τη Βύση. Γιατί, τη λέει και με προφορά, ο Μητροπολίτης πρότεινε στην καθηγήτρια μουσικής να μάθει μία, δύο, τρεις προσευχές και μετά να τις μαθαίνεις και Βύση. Αυτή ήταν η οδηγία του Μητροπολίτου που έχει πνευματική σχέση με την καθηγήτρια μουσικής. Φαντάζομαι θα το έχει υλοποιήσει αυτό η καθηγήτρια. Θα έμαθε τις τρεις προσευχές, το πιστεύω, τέταρτο, και μετά κατευθείαν πέμπτο βήμα ανά Βύση. Και τα τραγούδια της Βύσης και του Καζαντζίδη είναι φάρμακα. Μπορεί να πανατόρ, να ασπιρίνες. Γελάω ο Μάριος γιατί αγαπά τον Καζαντζίδη. Θεραπεία δεν είναι όμως, αγαπητέ. Παυσίπονον είναι. Όπως είναι ένα μπουκάλι ζιβανία. Όλα μαζί. Ωραία περνάνε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ζηλεύουμε το κοινό εκεί, τους πιστούς. Το πίμνιο. Το πίμνιο του συγκεκριμένου Μητροπολίτου πάει στην εκκλησία και εγώ θα πήγαινα. Άμα κάθε Κυριακή λέει όλα αυτά, τέτοιο σοου, ούτε σατυρική εκπομπή, ούτε Αποστόλης. Τέτοιο σοου, ούτε Αποστόλης. Κάθε Σάββατο δεν το έχει. Εδώ είναι Μητροπολίτης. Από πού να το ξεκινήσει, από τους φωτισμούς, από τα ρούχα, τις φορεσιές, τις μουσικές. Το κείμενο του μόρφου δεν το πιάνει κανένας απολύτως. Εκεί που ακούς για το πιστεύω και για τις προσευχές, ξαφνικά σου πετάει μια Βύση, ένα Καζαντζίδη, ένα Παναντόλ, μια Ζιβανία. Όλα μαζί. Γι' αυτό λέω, ό,τι πιο κοντά έχουμε στην Ελλάδα σε μόρφου είναι ο Τσολιάς. Το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου. Κάπως έτσι τελειώνουμε και σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα, τι θες. Τι θέλω, σε πήρα τηλέφωνο, να σου πω. Α, νόμιζα μου είπες ήδη. Δεν μου είπες, θα μου πεις. Πες μου. Ρε εσύ, έχεις παρατηρήσει πόσο εύκολα απαξιώνουν το λόγος ή οτιδήποτε θες να πεις άμα μιλάς σε σχέση με αυτά που γίνονται τα γεγονότα στην Ουκρανία, με τον πόλεμο. Ειδικά αν μιλάς με τίποτα, αν δεν μιλάς με κάποιον που έχει ασχοληθεί με τα πράγματα, που έχει ένα λόγο, που έχει μια παιδεία, σου πετάνε, είσαι ένα πουτινάκι και καθάρισες. Είτε καταδικά. Μα αν είχαν επιχειρήματα, δεν θα λέγανε αυτό. Τι να πούνε. Οι όψιμοι αντιπολεμιστές, μη χέσω. Που κατεβήκανε σε ένα αντιπολεμικό με την παραγγελιά της Αμερικανικής πρεσβείας, κατεβήκανε και θα μας τα κάνουν τσουρέκια. Εν τω μεταξύ, έτσι, πετάνε από πάνω του το μανδύα έτσι, του φιλελεύθερου με τη μία. Έτσι, όχι του νέου φιλελεύθερου, του φιλελεύθερου. Με την κανονική έννοια του όρου. Με αυτό που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι θα πολεμάω για να λες αυτό που λες. Για να είσαι ελεύθερος να λες αυτό που θες, ας πούμε. Mm. Και το πετάνε, δηλαδή, και το φύλλο ψυχής, ας πούμε, αυτό, το πετάνε. Δεν του νοιάζει τίποτα. Τα αρχίδια να τα δείξουν στον κόσμο. Τέτοια ψυχαμάρα, τέτοια αθλειότητα, ας πούμε. Καλώς όρισες, μπράβο, τώρα το πήρες χαμπάρι. Συγχαρητήρια. Καλά, δεν το πήρα τώρα χαμπάρι. Προχθές σου λέγα για τον άλλον που θα κάνει επιτέλους να πούμε μετά που θα γίνουν πιο φθηνές πουτίνες. Mm. Δεν το πήρα τώρα χαμπάρι, αλλά δεν τρελαίνε. Έλα, ηρέμησε. Καλά, ήρεμος είμαι. Εντάξει, μου το βγάζει. Το ξέρω. Έχω λύση. Όπα, δώσε. Η βενζίνη. 2,20 το λίτρο, σωστά, περίπου. Με 70 λίτρα στο βενζινάδικο, 70 φορές το 2,20 κάνει 154. Τι 70 λίτρα, ρε μαλάκα, τι θα γεμίσει με 70 λίτρα. Ωραία, βάλε 60, ρε παιδί μου. 60 τι θα γιατί, έχουμε τσιπάκι, έχουμε τσιπάκι. Τι να κάνουμε, έχουμε Porsche Cayenne. Να τα, έτσι γεμίζει, βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν φύγει με το που σου κλείσει ο βενζινάδικο στην Γιντάπα και τη Καπουλάρη, παίρνει ένα προστηματάκι 150 ευρώ για επεξαίρεση. Όπα. Από ποιον το παίρνει το πρόστιμο. Από την τροχή, από τι κάμερες και κλπ. Θα κόψουμε ένα προστηματάκι. Για επεξαίρεση. Okay. Αν το πληρώσει μέσα σε 10 μέρες, ναι. 75 ευρώ. Ισχύει αυτό, έχει κοπεί. Αυτό με τις 10 μέρες δεν ξέρω αν ισχύει. Ισχύει. Οπότε, παιδιά, ακολουθήστε με, κάντε follow από Στέλιο Μπαρμπαγιάννη και αυτό το Σάββατο μην ξεχαστούμε. Αυτό το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου τώρα, μην ξεχνιόμαστε. Ζήτω το πένθος, τρίτη δόση. Κρατήσεις viva.gr. Να τα λέμε όλα. Ωραία. Και το ποτό πιο φθηνό από τη βενζίνη. Το ποτό σίγουρα είναι πιο φθηνό από τη βενζίνη. Και τηλέφωνο για κρατήσεις με την ευκαιρία 210-92-26-975. Άρα, αυτό το Σάββατο για λίγα Σάββατα ακόμα. Το επόμενο τελευταίο. Αφού βγάλαμε συνεννόηση, να σου πω. Βγάλαμε συνεννόηση. Έχω το τελευταίο εισιτήριο τη ακυρωμένη φοράση στη Μυτιλίνη. Θα μα έρθει. Το έχει αγοράσει. Το έχω αγοράσει και το έχω κάνει για εμφύλιο γιατί δεν σε είδα. Συλλεκτικό, δεν είχε επιστροφή χρημάτων. Είχε, αλλά δεν ήθελα. Ήθελα να το κρατήσω. Α, μωρέ ρομαντικούλη μου, πόσο έκανε. 13 ευρώ. Εντάξει, δεν πήγε και μέσα, έχει το διάλογο. Εντάξει, ναι, το ξέρω. Αλλά... Πόσε λαμογέ κάνει εδώ, κλέβει από το βενσινάδικα, σε καταλάβαμε. Άστο. Θα άφησε το τελικά, έλεγε. Πού? Λέσβο ή Μυτιλίνη θα άφησε. Σε όποια από τα δύο νησιά με καλέσουν. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Πάντως, να δικαιολογήσω λίγο τον Τσίπρα, παρόλο που δεν το κάνω. Δυτικά είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ενώ ανατολικά λέγεται Δήμος Μυτιλίνης. Ίσως γι' αυτό να τα μπέρδεψε ο άνθρωπος. Μπορεί. Άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Κάπου όπα, ε. Φυλάκια λίγη ανθρωπιά. Φυλάκια από την Ερυθρό, σε περιμένω για καλοκαίρι. Εχθές, βρε παιδί μου, πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια, τα δελτίο των 8, για τα αδοκοριτσάκια, ρε παιδί μου, που πετάγανε τα εσώρουχα στο καλλιτέχνη. Στο μαλούμα, στο μαλούμα. Ρε φίλε, αν ήμουν και εγώ θα του είχα μια πατσά από γουρούνι και μάτι πουρα να έχω 10 μέρες στον ήλιο. Μακάρι να ήμουν εκεί να του την πέπαγα στα μούτρα. Μπράβο. Αλλά πιο πολύ θα την πετάξει στο Μητσοτάκι να πούμε. Α, Κυριάκος. Και στον Άδωνη πιο πολύ αυτή την πατσά. Εξαιρετικά. Την έχω γεμάτη πουρα μα είναι στον ήλιο 10 μέρες, μας το μυρίζει. Α, μάλιστα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Πολύ. Χαιρετώ. Ευχαριστώ.